मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमवृत्ति की 495वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के आठवें अध्याय के चौथे पाद में कहाँ तक हो गए थे? सूत्र 10 संख्या तक हो गए हैं। पीछे जो सूत्र आया था कल, स्तंभु सेवु सहाम चंगी, ये आ गया था पूरा समझ में या कोई प्रश्न रह गया था इसमें, या संकोचवश कुछ पूछने से रह गया था कि पूछेंगे तो क्या सोचा जाएगा? है, चलो मैं ही पूछता हूँ फिर, अगर पूरा समझ में आ गया है तो। इसमें शिव धातु में जब ये निषेध कर रहा है तो फिर अभ्यास से उत्तर वाला जो मूर्धन्य किया गया है आदेश प्रत्यय से, उसका क्यों नहीं निषेध हुआ? पर्य सी शिवत, यहां तो मूर्धन्य दिखाई दे रहा है ना, यहां क्यों नहीं रोका गया? आवाज आ रही है मेरी? यहां क्यों नहीं रोका गया? या कल का प्रश्न ऐसा ही था कि यहां कैसे हो गया, यही प्रश्न उठ रहा था क्या? देखो तीन धातुएं हैं इसमें और तीनों एक जैसी नहीं है। इसको हम यूं कह सकते हैं कि स्तंभ को अलग कर दें तो ये तो अलग हो गई, और शिव और सह इन दो को हम एक साथ ले सकते हैं, क्योंकि पीछे जो सूत्र आए थे जहां ये सारी व्यवस्थाएं की गई थी कि अभ्यास को भी षत्व, अभ्यास के व्यवधान होने पर भी षत्व, अटके व्यवधान होने पर भी षत्व, अटके व्यवधान होने पर विकल्प से षत्व, ये सारी बातें जो पीछे आई थी उसमें स्तंभ को तो पीछे ले लो, ठीक है ना? और वहां पर स्तंभ जहां आ रही है, स्तंभे सूत्र के द्वारा जहां षत्व का विधान किया है, तो वहां पर हम उनको जो नियम थे पीछे वाले दो उनको लगा सकते हैं कि प्राग सिताद अट व्यवाहिपी, एक तो ये लग जाएगा यहां पर कि अट के व्यवधान होने पर षत्व होता है, लेकिन अटके व्यवधान होने पर षत्व यहां पर्यत स्तंभत में, यहां तो षत्व के लिए सकार भी तो चाहिए ना, वो तो यहां विद्यमान है नहीं। अट का व्यवधान यानी कि परि जो उपसर्ग है उसके आगे अट का व्यवधान आया, ठीक है ना, फिर आ गया त अभ्यास में, तो त को थोड़ी ही षत्व करेगा ये, तो अभ्यास के व्यवधान होने पर भी अटके विधान होने पर भी जो षत्व की बात है वो स्तंभ में तो नहीं घटेगी। हाँ, औरों में घट सकती है, जहां के अभ्यास में सकार रहता है वहां तो घट जाएगी। अब दूसरी बात क्या कही थी वहां कि स्थादिशु अभ्यासे न च अभ्यासस्य, तो स्थादियों में क्या ये आ रही है? स्थादियों में क्या ये आ रही है? स्थादी कहाँ से देखेंगे हम? स्था से न सेध सिच, यहां से चलेंगे और स्तंभ उसके आगे आ गया, तो इस तरह से दूसरी वाली बात यहां घट जाएगी कि अभ्यास न च अभ्यासस्य, अभ्यास के व्यवधान होने पर, ठीक है ना, जो दूसरा भाग है उसको षत्व होता है और अभ्यास को भी होता है, ये बात तो यहां नहीं घटेगी, अभ्यास में सकार है ही नहीं। तो इस प्रकार से अभ्यास के व्यवधान होने पर भी जो षत्व की प्राप्ति हो रही थी उसको रोका गया। तो यहाँ तो यह सूत्र चरितार्थ हो गया, स्तंभ से वो साहम चंगी में स्तंभ के लिए यहाँ चरितार्थ हो गया, ये इसका कार्य पूरा हुआ। अब रह गई शिवु और सह। तो शिवु और सह में हमें ये देखना है कि प्राप्ति षत्व की कराने वाले सूत्र कौन से हैं। तो जहां इनका पाठ है वो सूत्र आ रहा है परिनिभ्य सेव सित सय शिवु सह, यहां आ गए दोनों इकट्ठे, ये शिवु और सह। लेकिन वहां पर उपसर्गों की गणना कर दी गई है, सारे तो नहीं लिए हैं। देखो पीछे जो सूत्र चल रहा था उपसर्गा सुनोती सुवती, वहां तो सारे ही उपसर्ग जो भी संभव है जिनमें निमित्त विद्यमान है वो ले लिए गए, इन और कवर्ग वाले जो निमित्त जहां होते हैं। लेकिन यहां पर तीन ही उपसर्ग लिए गए, परि नी और वी, और उसी के अंतर्गत आ रहे हैं ये शिवु और सह। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि परि और नी वी से उत्तर ये जो धातुएं हैं सारी सेव से लेकर के और स्वंज तक, इनमें क्या करना है, क्या करना है इनमें। अब इनको भी दो भागों में बांटेंगे हम, क्योंकि पीछे जो प्राग सिता चल रहा था तो शिव धातु तो अलग, सेव धातु तो अलग हो जाएगी इसमें, उसके साथ में अलग तरह से अर्थ किया जाएगा, और सित से लेकर के आगे की जो धातुएं हैं उनका अलग प्रकार से अर्थ होगा। लेकिन उनमें भी जहां से शिव प्रारंभ हो रही है शिवु सह है ना, श्रुत धातु है नहीं, शिवु सह स्तु और स्वंज, ये जो चार धातुएं हैं ये शिवादि में आ गई। अब शिवादि नाम वाड व्यवाईपी, तो शिवादि नाम वाड व्यवाईपी सूत्र के द्वारा अटके व्यवधान होने पर भी षत्व प्राप्त कराया गया था, ठीक है ना, विकल्प से। तो हमने कौन सा पक्ष लिया, जिस पक्ष में षत्व हो रहा है उस पक्ष को पकड़ा, क्योंकि निषेध तभी तो कर पाएंगे हम, प्राप्ति दिखाएंगे पहले, उस पक्ष में इस सूत्र को लगाया गया कि अभ्यास के व्यवधान वो अटके व्यवधान होने पर भी षत्व होता है। तो प्रश्न ये भी उठेगा कि यहां पर षत्व क्या अन्य सूत्र से प्राप्त नहीं हो रहा था, आदेश प्रत्ययों से हो रहा था या नहीं, नहीं हो रहा था, कैसे नहीं हो रहा था, माइक को खुला रखा करो, हैं? धातु शोपदेश नहीं है, शोपदेश तो है शिव धातु, शिवु सह कौन सी है, ये शिवु है ना, शिवु शोपदेश तो है, और सह धातु भी यानी कि सह धातु भी शोपदेश है, लेकिन लेकिन पद के आदि में तो हो गया, पद के आदि में तो हो गया, तो वो नहीं होने दे रहा था सात पदार्थ देव हो। तो शिवादि नाम वाड विवाईपी ने विकल्प से यहां प्राप्ति दिखाई, तो जिस पक्ष में प्राप्ति दिखाई, जिस पक्ष में नहीं दिखाएगा प्राप्ति वहां तो ऐसे ही बनेगा परियसी शिव, लेकिन जिस पक्ष में प्राप्ति दिखा रहा है तो इसने कहा कि नहीं वहां भी नहीं होगा, चंग परे होगा, तो चंग नहीं है, अन्य कोई लकार ला रहे हैं हम और अडागम हो चुका है, तो वहां तो ठीक है दो दो रूप बनेंगे, लेकिन चंग में होना ही नहीं है षत्व, ठीक है ना, बिल्कुल ही नहीं होना है, अन्य स्थानों पर षत्व होगा भी और नहीं भी होगा, क्योंकि विकल्प है वहां पर शिवादी नाम वाड विवाहिती। तो इस तरह से यहां इसने चंग में रोक दिया, ठीक है ना, अभ्यास वाले सकार को। लेकिन अब जो अगला दिखाई दे रहा है हमें अभ्यास के आगे वाला भाग, वो तो नहीं है पद के आदि में, तो वहां आदेश प्रत्यय लग रहा था, तो प्रश्न ये आ सकता है कि उसको भी तो रोको, जब रोकने पे आ ही गया ये, तो एक को ही क्यों रोकना, सबको रोकना है ना, क्योंकि इसमें ऐसा कहा तो गया नहीं है कि कौन से सूत्र का ये अपवाद है, कौन से सूत्र की को बाधा पहुंचा रहा है। लेकिन एक नियम और भी कार्य करता है, एक सुना होगा परिभाषा है कि अनंतरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा, विधि अथवा प्रतिषेध जब किया जाता है तो प्रकरण के अनुसार जो अनंतर है व्यवधान रहित है पीछे आ रहा है जो, उसी की विधि होती है, उसी का प्रतिषेध होता है। वैसे भी देखो व्यवहार में हम लोग जब बातचीत करते हैं और अनेकों विषय आए, ठीक है ना, अचानक सामने वाले ने किसी बात का निषेध किया तो वह निषेध 10 मिनट पहले जो चर्चा हो रही थी उसका करेगा, या कि जो अंत में जो विषय चल रहा था उसका निषेध करेगा। ठीक है ना। मान लो हम भोजन कर रहे हैं, अब अनेकों वस्तु परोसने वाले आ रहे हैं, एक एक करके देते चले जा रहे हैं। ठीक है, हमने ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, अचानक एक वस्तु आई कि नहीं, अब नहीं, तो नहीं, ये जो निषेध कहाँ लागू होगा? जो अंतिम वस्तु आई थी वहीं तो लागू होगा निषेध। तो यहां पर भी षत्व की प्राप्ति आदेश प्रत्ययों ने भी कराई, वो पीछे निकल चुका। इधर शिवादी नाम वाडवीवाईपी, ये भी षत्व की प्राप्ति करा रहा है, तो अनंतर विधि कौन सी है? यही तो है, इसका निषेध कर देगा। तो एक या तो हम इस परिभाषा की शरण ले सकते हैं, अनंतरस्य विदर्भा भवति, प्रतिषेध होगा। लेकिन एक वार्तिक भी साथ में जोड़ देते हैं इसको, अगर वार्तिक से करना है तो उसके द्वारा भी यहाँ पर समाधान हो जाता है। तो इसी सूत्र पर जो है ना, स्तंभु शिव सहाम चंगी, इस सूत्र पर एक वार्तिक भी दिया हुआ है कि स्तंभु शिव सहाम चंगी उपसर्गादिति वक्तव्यम। वार्तिककार क्या कहना चाह रहा है? वैसे स्तंभ तो पढ़ दिया है, उसमें कहने का तात्पर्य उसका शिव और सह के लिए है कि यहां पर जो आपने निषेध किया है, ये निषेध उपसर्ग से उत्तर जो प्राप्ति हो रही है, समझ में आया, उसका निषेध करना आप। ठीक है ना। और आदेश प्रत्ययों से जो प्राप्ति हो रही है वो उपसर्ग से उत्तर वाली नहीं है, वो तो अभ्यास में जो सी है, ठीक है ना, अभ्यास में जो सी हो रहा है उसमें जो निमित्त आ रहा है इण, उससे उत्तर प्राप्ति हो रही है, उसको कहा जाएगा उपसर्ग के कारण से है प्राप्ति वो? नहीं। तो जब वार्तिककार ने कहा कि उपसर्ग से उत्तर जो प्राप्ति है उसी का निषेध करो, अन्य का न करो, तो कहने का तात्पर्य आदेश प्रत्ययों से जो सत्य की प्राप्ति है उसको नहीं रोकना है। तो इस तरह से यहां पर पर्यसी शिवत में भी और सह में भी। अब सह में भी अभ्यास से उत्तर कैसे प्राप्ति हो गई? वैसे तो नहीं हो रही थी, क्योंकि धातु तो सह है, इसमें निमित्त है ही नहीं। लेकिन जब हमने अभ्यास में एकार कर लिया, ठीक है ना, फिर दीर्घ भी कर लिया, ये जो कार्य कर लिए हमने, अब वहां पर निमित्त आ गया इण, पर ये सी सहत में, पहले तो सह था ना, तो सह में तो निमित्त नहीं था, लेकिन बाद में एकार करके वहां भी निमित्त आ गया था, तो वहां भी आदेश प्रत्ययों से सत्व हो गया है। ठीक है। तो इस तरह से ये सूत्र की सारी बातें आ जाती हैं। पर के आगे, पद के आगे, आदि, पद, पद के आदि में, हाँ, तभी तो प्राप्ति, तभी तो जो है सात पदाद्यों से निषेध प्राप्त था, फिर शिवादी नाम वार्ड वीआईपी से प्राप्ति कराई, फिर इसने रोक दिया स्तंभु शिवु सहाम चंगी। अगर पद के आदि में न होता तो फिर है मतलब अ है पद के आदि में, ये तो पीछे भी चर्चा हुई थी, ये आगम जो होते हैं ना वो अलग होते हैं, ये उसके साथ नहीं जोड़ते, ये अंग के भाग भी नहीं बनते। ठीक है ना। प्रत्यय जो आते हैं सुप और तिंग, तिंग को तिंग लेना, यहाँ पर हमें यहाँ पर तिंग का प्रसंग चल रहा है, तो तिंग प्रत्यय किससे आते हैं? धातु का अधिकार है या धातु के साथ में उपसर्ग भी जोड़ करके अधिकार चल रहा है? धातु का अधिकार है ना, तो धातु से आते हैं, धातु से आते हैं, तो तिंगंत धातु बनी या उपसर्ग सहित पूरा भाग बना? धातु ही बनेगी, तिंग अंते यस्य, तो बात आएगी तिंग आपने किससे किया था, क्योंकि यस्य से हम किसका ग्रहण करेंगे? उपसर्ग सहित धातु का ग्रहण करेंगे या जिससे प्रत्यय किया है उसका ग्रहण करेंगे? तो जिससे प्रत्यय किया है उसका ग्रहण करेंगे, तो इसलिए पद के आदि में था वहां पर। चलो आगे देखते हैं। अब तो ऋणत्व के प्रकरण में कल हमने देख लिया था वा भाव करण योग यहां तक। अब एक अन्य सूत्र आता है, ये भी मुख्य सूत्र है कि प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति सूच्य। इसमें पूछना है कुछ है? पूर्व पद संज्ञा मगर इसमें जो वार्जीर्ण सह उदाहरण है, जैसे पूर्व पद में कोई दो निमित्त आ जाए, जैसे रेप दो बार आ गया, तो हम उत्तर वाले का ही ग्रहण करेंगे? नहीं समझा मैं, क्या आ जाए दो बार? वार्जीर्ण सह। हाँ वार्धीर्ण सह, तो निमित्त क्या है यहाँ पर ऋणकार का? रेफ। कौन सा रेफ? दो है ना, वार ध्री, वार एक ही हो गया रेफ, फिर ध्र में भी रेफ है एक ई की मात्रा है ध्री, तो निकट कौन सा आ रहा है नस के? नस के निकट तो वही है ना अंत वाला, उसी को लेना है। क्योंकि अगर हमने पहला वाला लिया तो एक तो मूर्खता कहलाएगी ये कि निकट में नहीं दिख रहा है, दूर का दिख रहा है, दूरदर्शी बन रहे हैं यहाँ बैठ करके, है ना, कि हम तो दूरदर्शी हैं, बहुत दूर तक की देखते हैं, आप तो आचार्य जी बहुत निकट का देख रहे हो, हमारी तो दृष्टि बहुत दूर तक जाती है ना। तो ऐसा नहीं, क्योंकि वहां पर धकार आ रहा है आगे, वो बाधा पहुंचाएगा रेफ के आगे। तो इस तरह से हमें निमित्त भी देखना है, तो जो धर्म रेफ है उसके आगे ई आ रहा है, वो उसमें आ ही चुका, किसमें? अट कु पु आ, तो अट में आ गया वो। तो प्रातिपदिकांत नुम विभक्तिषु सप्तमी बहुवचनांतम च व्यपदम, एक ऐसा ही सूत्र पीछे आया था न लोपः प्रातिपदिकांतस्य, लगभग कुछ मिलता जुलता है उससे, इसलिए मैंने मुझे वो ध्यान आया सूत्र, क्योंकि वहां हम क्या अर्थ करते थे, पीछे क्या अर्थ किया था न लोपः प्रातिपदिकांतस्य में, प्रातिपदिक को अलग कर दिया था ना, अंतस्य, तो प्रातिपदिक का भी अंत और पद का भी अंत, दो बातें थी ना। अब यहां पर भी क्या ऐसे घटाएंगे हम? तो यहां भी ऐसे घटेगा, प्रश्न है यहां पदस्य का अधिकार कहां चल रहा है? पदस्य का अधिकार तो नहीं चल रहा है, लेकिन यहां पर एक अनवृत्ति जो पीछे प्रारंभ की थी हमने, कौन सी? पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह से पूर्व पदार्थ, देखो जो अनवृत्तियां लंबी चलती हैं उनका ध्यान रखा करो, जो अनवृत्तियां दूर तक जाती हैं, तो पूर्व पदार्थ की अनवृत्ति 13वें सूत्र तक आ रही है, तो इसका तात्पर्य हम कह सकते हैं कि ये 11 सूत्रों तक है पूर्व पदार्थ, क्योंकि तीसरे सूत्र में आ गया और 13वें तक जा रहा है, तो 11 सूत्रों तक हो गया, तो जो अनवृत्तियां लंबी हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। तो पूर्व पदार्थ की अनवृत्ति यहां पर आ रही है, तो पूर्व पद शब्द क्या साकांक्ष नहीं बनता है, उत्तर पद की ओर संकेत नहीं कर रहा है? कर रहा है ना, तो भले ही पदस्य का अधिकार नहीं है, लेकिन जब पूर्व पद कह दिया तो उत्तर पद भी चाहिए। अच्छा जब उत्तर पद चाहिए तो अब ये जो शब्द आ रहा है प्रातिपदिकांत, प्रातिपदिकस्य अंतः प्रातिपदिकांतः, और ये है सप्तमी, इसमें पूरे में प्रातिपदिकांत नुम विभक्तिषु, तो सप्तमी का अर्थ यहां पर इनके इनके अंदर, पर रहते तो नहीं बोलेंगे, इनके अंदर जो नकार है, ठीक है ना, क्योंकि पूर्व पदार्थ जो पीछे से आ रहा है उसमें तो पंचमी है, उसमें तो हम नकार देखेंगे नहीं, उसमें देखेंगे निमित्त, तो अर्थ क्या बना कि पूर्व पदस्थात निमित्तात उत्तरस्य, अब उत्तर कौन कौन है वो इसमें गिना दिए गए हैं, ये आधार के रूप में है सप्तमी, यहां पर ये नकार के आधार हैं, ठीक है ना। तो पहला बताया कि प्रातिपदिकांते, अर्थात जो नकार मिलेगा हमें वो प्रातिपदिक के अंत में मिलेगा, वहां होना चाहिए, अंत शब्द आ गया ना प्रातिपदिकांत, लेकिन फिर वो भी बात ध्यान में रखनी है कि पूर्व पद से उत्तर, तो उत्तर क्या होगा, वो उत्तर पद होगा, तो उत्तर पद भी हो और प्रातिपदिक भी हो, नकार कहां देखना है हमें, पद के अंत में या प्रातिपदिक के अंत में? नकार देखना है प्रातिपदिक के अंत में, ठीक है ना, पद तो होगा वो, लेकिन नकार देखना है हमें प्रातिपदिक के अंत में, क्योंकि ये संभावना है यहाँ पर कि प्रातिपदिक का भाग कुछ और है और पूरा पद देखते हैं तो कुछ और ही भाग बन जाता है पूरा, ठीक है ना, अंतर आ सकता है। तो ये बात तो यहां घटेगी प्रातिपदिकांत। फिर आया नुमी, अब नुम भी कहां देखेंगे हम, तो जब पूर्व पदार्थ कह दिया कि पूर्व पदस्थ निमित्त से उत्तर, तो नुम भी तो उत्तर पद में ही आएगा, लेकिन प्रातिपदिक वाली शर्त नहीं है यहां पर, अब ध्यान रखना। अब केवल मात्र पद रह गया है नुमी, विभक्तौच, विभक्ति भी उत्तर पद में ही आनी है, ठीक है ना। इस तरह से सूत्र का अर्थ बनता है, तो पूर्व पदस्थात निमित्ताद उत्तर से प्रातिपदिकांते नुमि विभक्तौच यो नकार तस्य वार्णकारादेशो भवति, विकल्प से प्राप्ति हो रही है, प्राप्ति कराई जा रही है। क्या नित्य हो रही थी प्राप्ति, यहां पर हो रही थी, तो कल वाली बात ध्यान रखना, क्या कहा था मैंने कि यदि हम समान शब्द का अर्थ, समान पदे, वहां पर एक अर्थ करते हैं एक पद में, तब तो समास भी पूरा एक पद हो जाता है, ठीक है ना। समास के अंदर आने वाले जो पद हैं वो भी पद हैं और समास भी एक पद है, तो वहां भी तो घटा सकते हैं हम। तो उस अवस्था में क्या करेंगे, इन सूत्रों को जो पीछे से लगाए हैं हमने, ये बन जाएंगे फिर नियमार्थ, ठीक है ना। और दूसरा अर्थ करते हैं हम समान का नित्य वाला, वो ज्यादा सरल लगता है, ठीक है ना। समान का अर्थ नित्य कर लेते हैं, वो ज्यादा सरल लगता है कि नहीं, इनके नित्य नित्य ही वो एक ही पद हो, ऐसा नहीं है कि समास के अंतर्गत आकर के वो एक पद बन भी चुका है और उसको मिला करके एक अन्य पद भी बन चुका है, वो नित्यता में विघात हो जाता है। फिर उस अवस्था में ये अप्राप्त ऋणत्व के विधान माने जाएंगे फिर, ठीक है ना। तो उसी पक्ष को लेके चलेंगे हम कि अप्राप्त ऋणत्व है यहां पर, किसी से प्राप्त नहीं है नित्य पद न होने से। अब उदाहरण में देखो कि माश का, माश शब्द का वप धातु के साथ में यहां समास करेंगे, माश उपपद रहते वप धातु से ऋणनी प्रत्यय, तो सुप जातो ऋणनिस्ता छील लिए, आगे कर्तरी उपमाने, फिर व्रते बहुलम आभीक्षणीय, तो आभीक्षण अर्थ में यहां पर बहुल करके वप धातु से ऋणनी प्रत्यय हुआ, तो माशम वपति, ठीक है ना, इति माश वापिणी, नहीं ये तो उसका पुल्लिंग का है, माशन माशान माशान वपति इति माश वापिन, ये बना एक वचन में मूल शब्द, यानी कि मूल शब्द बनेगा माश वापिन। अब उसके यहां पर रूप चलाए गए हैं माश वापिणव और माश वापिनव, तो यहां हम एक वचन का उदाहरण क्यों नहीं ले रहे हैं, द्विवचन से क्यों लिया, एक वचन को क्यों नहीं लिया, वहां नहीं है नकार क्या, माश वापिन वहां भी तो है, लेकिन वहां क्या बनेगा, वहां तो नकार का लोप ही हो जाना है, किसको करोगे ऋणत्व, वो तो माश वापी बनेगा, माश वापी माश वापिणव माश वापिन, तो द्विवचन में ही मिल पाएगा हमें या बहुवचन में मिल पाएगा। तो अब यहां देखो कि माश उपपद रहते जो यहां समास किया गया है वप के साथ में वापिन के साथ में, तो माश वापिन और औ, अब बताओ यहां पर पूर्व पद हो गया माश, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, और उत्तर पद हुआ वापिन, लेकिन वापिन को हमें पद भी बनाना है और प्रातिपदिक के अंत में नकार भी देखना है, पद कैसे बनेगा ये भाई, जब तक हम सुप या तिंग नहीं लाएंगे, यहां तो सुप का प्रकरण चल रहा है, तो सुप लाएंगे तभी तो बनेगा, तो सुप भी आ गया औ आगे बैठा हुआ है तैयार, सुप तिंग अंतम पदम, ठीक है ना। तो पद तो बनाइए पूरा एक शब्द देखा जाए तो, समास करने के बाद जब औ लाएंगे तो औ से केवल वापिन थोड़ी बनेगा पद, पूरा ही बनेगा ना समस्त पद, उसी को समस्त पद कहते हैं, लेकिन उत्तर पद जो था शब्द यहां पर वापिन, ये इसमें प्रातिपदिक है या नहीं है, ये जांच करो इसकी। प्रातिपदिक कैसे है ये? वप धातु से ऋणी नहीं किया था, वप धातु से ऋणी नहीं किया था कि नहीं किया था? तो कृदंत होने से ये पद तो है ही, कृदंत होने से प्रातिपदिक नहीं, प्रातिपदिक देखना है, प्रातिपदिक है कि नहीं है? कृदंत होने से प्रातिपदिक भी है और उसके अंत में आ रहा है नकार, अगर अंत में नहीं आएगा तो ये सूत्र नहीं लगेगा, आना अंत में ही चाहिए। अच्छा, हम ऐसा शब्द लें कोई कि जहां पर अंत में न हो, जैसे गर्ग भगिनी शब्द है, गर्गाणाम गर्गों की बहन, गर्गाणाम भगिनी, गर्ग भगिनी, तो गर्ग भगिनी में गर्गाणाम भगिनी समास किसका किसका किया गया? गर्ग का और भगिनी का, ठीक है ना? और गर्ग का भगिनी का समास किया तो भगिनी एक प्रातिपदिक है नहीं है पूरा? कैसे है, किस सूत्र से संज्ञा करो, प्रातिपदिक संज्ञा करो पहले। तो प्रत्यय नहीं है इसमें, ई क्या है ये? भगिन से भगिनी बनाना, वो करिए कृत तद्धित समासाश्च, तो ई प्रत्यय ये कृत है या तद्धित है या समास है? ऋण्यभ्यो ङीप से जो ङीप किया है ये क्या है, कृत है या तद्धित है? तो नहीं है ना प्रातिपदिक, है यहाँ पर ये प्रातिपदिक नहीं बन पाएगा। कितना? भगिनी। कितना है प्रातिपदिक? भगिन। और पद कितना है? पद कितना है? भगिनी। हमने जो समास किया है वो भगिन के साथ किया है या भगिनी के साथ में? भगिनी के साथ में किया है ना, तो भगिनी के साथ में किया है, तो यहां पर प्रातिपदिक के अंत में होने पर भी पद के अंत में नहीं आ रहा है ये, ठीक है ना? तो गर्गाणाम भगिनी, गर्ग भगिनी, भगिनी शब्द अलग है और गर्ग शब्द अलग है, तो हम वहां बोलेंगे गर्ग भगिनी, क्योंकि जैसे हमने कहा था ना कि पूर्व पदार्थ का जो अधिकार चल रहा है तो उत्तर पद में स्थित जो प्रातिपदिक उसके अंत में जो नकार वहां पर अणत्व करेंगे हम। अब यहां पर प्रश्न ये उठेगा फिर माश वापिणव में भी कि माश वापिणव में कैसे करेंगे हम। देखो एक परिभाषा और ध्यान रखना कि जब हम उपपद समास करते हैं तो किस सूत्र से करते हैं? उपपद मतिंग, इससे समास करते हैं, और पीछे से अधिकार चल रहा है सुप और सुपा का, सुबंत का, सुबंत के साथ समास होता है, यही तो अधिकार चल रहा है, तो उपपद का अतिंग के साथ, उपपदम अतिंग, तो उपपद को हो गया सुबंत, लेकिन जिसको अतिंग कहा जा रहा है जो तिंगंत नहीं है, तो जब सुबंत का अधिकार चल रहा है सुबंत के साथ में तो तिंगंत की प्राप्ति ही कब हो रही थी? प्रश्न बनता है कि नहीं? जब उपपद का अधिकार चल रहा है तो तिंगंत के साथ में प्राप्ति ही कब हो रहा था जो निषेध करना पड़ रहा है हमें उपपद मति, तो निषेध व्यर्थ हो गया, तो व्यर्थ होने से ज्ञापन निकलता है, अर्थात इस सूत्र से एक परिभाषा निकलती है जो बहुत प्रसिद्ध है परिभाषा कि गति कारक उपपदानाम, सुना है परिभाषा को, आगे क्या है? हाँ, तो ये परिभाषा भी प्रसिद्ध है, गति कारक उपपदानाम कृद्भिः सह समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ते, ये इस ज्ञापन से ही निकलती है परिभाषा अतिंग के व्यर्थ हो जाने से, अर्थात पाणिनि को क्या इष्ट है यहाँ पर जो अतिंग कहा उन्होंने, उनको इष्ट ये है कि सुबंत का असुबंत के साथ भी समास होता है, असुबंत जब कहा तो उसमें तिंगंत भी आ गए, आ गए कि नहीं? उसको कहा नहीं देखो असुबंत के साथ में तो होता है लेकिन तिंगंत के साथ में नहीं होता, अब सार्थकता आ गई। अब प्रश्न उठेगा कि असुबंत के साथ में हम कहां कैसी स्थिति में करेंगे, तो परिभाषा आ गई कि गति कारक और उपपद, इनका जब कृदंतों के साथ में समास करते हैं तो सुप की उत्पत्ति से पहले ही करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, कुंभकारह बनाया था कर्मण्यण में कैसे बनाया था? ध्यान करो, कुंभम करोति इति कुंभकारह। जरा स्थिति रखना, अलौकिक जो विग्रह है उसको रखना, कुंभो अम, आगे बोलो, आगे क्री अण, यही तो है, कुंभो अम क्री अण। तो क्री अण ये सुबंत है क्या? फिर समास कैसे हो गया है? उपद मध्यम को लाओगे कि देखो इससे हो गया, अरे इससे हो गया, हम कब निषेध कर रहे हैं, लेकिन सुबंत का सुबंत के साथ में करना है। ठीक है अति अंत है, लेकिन सुबंत तो बनाओ, नहीं बन रहा है ना? क्या ऐसे करेंगे हम कि कुंभ अम क्री अण, ठीक है ना? अब क्री अण का हमने कार बना लिया, ठीक है, ये सारे काम कर लिए, अभी समास नहीं किया, ध्यान रखना, कार बना लिया और कार बना करके ये कृदंत हो गया, ठीक है ना? और कृदंत होकर के ये प्रातिपदिक बना, प्रातिपदिक होने से फिर सुप्रत्यय आया। अब स्थिति क्या है? कुंभ अम कार सु, अब लगना चाहिए उपद्मति। आया समझ में कि सुबंत का सुबंत के साथ, घट गया नहीं घट गया? लेकिन वो अतिंग ग्रहण करना फिर क्या काम आएगा, वो तो बेकार हो गया ना, कि जब सुबंत ही लेना है आपको तो तिंगंत तो आता ही नहीं सुबंत के अंतर्गत, आपने अतिंग क्यों बोला था? तो पाणिनि को क्या इष्ट है कि सुप की उत्पत्ति से पहले ही समास हो जाता है, यानी कुंभ अम क्री अण, यही समास हो गया। लाभ क्या हुआ कि समास होने से, पहले समास हो जाने से कुंभकार ये जो शब्द बना है, अभी स्वादुत्पत्ति नहीं हुई है, कुंभकार ये जो शब्द बना है, तो कृतधित समासाश से ये पूरा एक प्रातिपदिक बना कि नहीं? और वैसे क्या बनता प्रातिपदिक? कार। समास बाद में करेंगे जब, तो कार एक अलग प्रातिपदिक होता, ठीक है ना? और समास करने के बाद जो नया बनता वो अलग बनता, लेकिन यहां पर सुप की उत्पत्ति से पहले ही समास हो जाता है, गति के साथ भी, कारक के साथ भी और उपपद के साथ भी। गति कारको पदानाम कृत भी सह समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ति है। अब वही बात यहां घटाओ माश वापिन में भी, कि माशान वपति इति, ठीक है ना? तो माश शस और वप णिनी हो गया, अभी समास नहीं करना है, ठीक है ना? हम समास करना कैसे चाह रहे थे कि पहले दोनों सुबंत बन जाएं, यही तो हो रहा था, लेकिन जब हम परिभाषा लगाएंगे कि प्राक सुबुत्पत्ति है, सुब की उत्पत्ति से पहले ही समास कर लेना है, अब सुब की उत्पत्ति से पहले ही समास कर लिया तो इसी स्थिति में समास हो जाएगा माश शस और वप णिनी, समास हो गया। समास होने से वप इनी, इनका क्या होगा यहां पर, क्या बन जाएगा? ये वापिन। तो वापिन जब बन गया है, ये कृदंत हो गया, कृदंत होने से प्रातिपदिक हो गया, प्रातिपदिक होने से अब अउप्रत्यय आ सकता है, तो प्रातिपदिक के अंत में नकार आ चुका है, यहां पर प्रातिपदिक तो बन ही गया ना कृतधित समासाष्ट से। और यदि हम स्वाद्युत्पत्ति करने के बाद, स्वादुत्पत्ति करने के बाद जब करेंगे तो प्रातिपदिक कितना बनेगा पूरा? माश वापिन, फिर ये बनेगा प्रातिपदिक, यही तो बनेगा ना भाई। समास हमने कर लिया है तो कृतधित समासाश्र जो सूत्र लगाएंगे वो समास के कारण से वहां प्रातिपदिक बना रहे हैं हम, कृदंत के कारण से नहीं, समास जो हमने किया था उसके कारण से बना रहे हैं, और सुबंत का सुबंत के साथ में हम समास कर रहे हैं, सुब पहले ही ले आए हैं, तो इस तरह से ये अंतर पड़ जाता है यहाँ। तो माश वापिणों में प्रातिपदिक के अंत में नकार मिल गया है, वहां उसने प्रणत्व कर लिया। अब एक चीज इसमें और सामने आएगी, जैसे नुम कहा गया है सूत्र में, और नुम के उदाहरण है माश वापाणी, तो नुम का नकार क्या प्रातिपदिक के अंत में नहीं है? इसको अलग से क्यों ग्रहण किया गया? प्रातिपदिकांत शब्द से जो हम प्रातिपदिक के अंत में नकार ले रहे हैं उससे यहाँ पर नुम का नकार भी आ जाएगा। कैसे कि माश वाप जो शब्द बना था, ठीक है ना, माश वापाणी में यहाँ पर कैसे समास करेंगे, माश वापाणी में माश वापाणी का अर्थ क्या होगा? देखो यहां पर जो कर्मण्यण से अण किया है तो कर्मण्यण से अण करेंगे तो जैसे कुंभकार बनाते हैं ना, ठीक वैसे ही बनाओ, कुंभम करोति इति कुंभकारः। और यहां भी ऐसे ही विग्रह करेंगे तो माशान वपन्ति, ये जो हमें ये जो नपुंसकलिंग में दिया है ना वो तो इसलिए दिया है कि नुम लाना है हमें, पुल्लिंग में तो नुम आ नहीं पाएगा, तो नपुंसक लिंग में करने के लिए हमें उधर कुल कुल का विशेषण बनाना पड़ेगा, माश का वपन करने वाले कुल, कुल शब्द नपुंसक लिंग में आता है ना, माश वापाणी कुलानी, तो माशान वपंती इति ऐसे विग्रह करके कर्मण्यण से यहां पर अण प्रत्यय किया। अण प्रत्यय करने के बाद सोत्पत्ति से पहले हमने समास भी कर लिया, तो समास करके बन गया है माश वाप शब्द, ठीक है ना, इतना बन गया पूरा ये। अब माशवाप शब्द बना लिया, अब बनाया हमें नपुंसक लिंग में चलाना है रूप इसका, तो नपुंसक लिंग में फिर जस प्रत्यय लाएंगे, जस को शी कर लिया, और शी करने के बाद स्वर्णम स्थान होने से नुमागम भी हो गया, तो नुमागम करने से ये जो वाप के आगे नकार आ रहा है माश वापन और ई, माश वापन और ई, तो यहां पर क्या वापन के अंत में नकार नहीं है, तो प्रातिपदिक के अंत में नहीं है, ये प्रातिपदिक के अंत में नहीं है, समास जब पहले ही कर लिया है तो कृतधित समास साक्ष से क्या ये प्रातिपदिक नहीं बन गया था माश वाप शब्द? अरे बन तो गया, प्रातिपदिक है माश वाप, हम निषेध नहीं कर रहे, लेकिन नुम आगम ये वाप को हुआ है या माश वाप को हुआ है, अंग कितना है, किसको किस अंग को मान करके कर रहे हैं हम, पूरा एक माश वाप शब्द है ना। इस अवस्था में हम जो शी प्रत्यय लाए थे, जस प्रत्यय लाए थे, ये माश वाप से लाए थे कि वाप से लाए थे, माश वाप से लाए थे, तो अंग बना माश वाप, तो माश वाप के अंत में नकार है ये, हमें चाहिए उत्तर पद के अंत में, जो उत्तर पद प्रातिपदिक है उसके अंत में नकार, इसलिए नुम का ग्रहण अलग से करना पड़ा। तो माश वापाणी ऐसे ही व्रीही वापाणी भाई, इन्हीं में समझना होता है, बाकी तो विभक्तों वाला वो तो सरल है, वहां तो माश वाप शब्द के हम जब पुल्लिंग में रूप चलाएंगे या नपुंसकलिंग में भी चलाएं तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता है, वहां जो नकार आ रहा है वो तो प्रत्यय में है, विभक्ति में है अब, ठीक है ना। अब ये प्रातिपदिक के अंत में नकार और नुम का नकार ये छोड़ दो, अब तो विभक्ति में देखना है हमें नकार, तो टाको जो इन आदेश हुआ है विभक्ति के अंतर्गत नकार आ रहा है, उस नकार को प्राप्त करा दिया, और वो नकार किस में है, वो उत्तर पद में आ ही रहा है, वापेण ये उत्तर पद है, यहां पर इसमें नकार आ रहा है, तो माश वापेण व्रीही वापेण व्रीही वापेण। तो ये भी सूत्र बहुत प्रसिद्ध है और अगले दो सूत्रों से भी इसका संबंध है, ठीक है ना, तीन सूत्रों तक चलेगा ये, तो आगे देखो, आगे थोड़ा सा एक शर्त लगा दी गई है, बाकी तो और सब पूर्व जैसा ही है। और दूसरी बात यह है कि ये जो सूत्र है प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति सूच, यहां वा की अनुवृत्ति आ रही है, ये विकल्प से करता है, और विकल्प से जब अणत्व होने लगा तो विकल्प से संबंध हटाना है, तो पाणिनि क्या करें, अब पाणिनि करें क्या, वो तो कर दिया उन्होंने, देखो क्या किया है, आगे अणह बोल दिया दोबारा, क्या रसाभ्याम नोणह वाला अणह कमजोर पड़ गया था, वो भी तो आ रहा था पीछे से, लेकिन उसने क्या किया, उसने वा से अपना संबंध जोड़ लिया था, अब वो संबंध कैसे हटाएं, पाणिनि का कोई बात नहीं, हम नए सिरे से बोलते हैं अणह को, तो एकाज उत्तर पदेणह, तो प्रश्न यदि उठेगा ना अणा को दोबारा क्यों बोला, तो क्या उत्तर है, विकल्प को हटाने के लिए, तो एकाज उत्तर पदे सप्तम एक वचनांतम, अणह प्रथम एक वचनांतम, अब देखो पीछे जो उत्तर पद में शब्द बताए गए थे प्रातिपदिकांत नुम और विभक्ति, यहां इनका कहना यह है कि उत्तर पद एक अच वाला होना चाहिए, बस ये शर्त है इनकी, तो फिर नित्य ही नकार होगा, विकल्प से नहीं होगा, बाकी सब पीछे की बातें ही जुड़ जाएंगी। तो एकाज उत्तर पदे समासे, समास भी कह दिया साथ में, क्योंकि समास तो होना ही है जब पूर्व पद उत्तर पद बोला जाएगा। तो एकाज उत्तर पदे समासे पूर्व पदस्थात निमित्ताद उत्तरस्य प्रातिपदिकांत नुम विभक्तिषु च यो नकारः तस्य नकारादेशो भवति। उदाहरण वैसे ही आएंगे लेकिन उत्तर पद एक अच वाला, पीछे क्या था वाप वो दो अच वाला था, यहां क्या है प, देखो पहले है हन फिर प है, तो वृत्र हणौ वृत्र हणः, वृत्रम हन्ति इति वृत्रहन, ये है मूल शब्द, ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप, क्विप करते हैं ना, तो क्विप का तो पूरे का लोप हो जाएगा। तो पूर्व पद क्या है वृत्र, उत्तर पद क्या है हन, कितने अच हैं एक, और यहां पर जो पीछे की बातें हैं वो सारी जोड़ते जाओ कि प्रातिपद के अंत में नकार है, जो उत्तर पद है एक अच वाला उसके अंत में नकार आ गया हन, तो नित्य हीणत्व हो गया वृत्र हणौ वृत्र हणः। ऐसे ही नुम का घटा लेंगे तो क्षीरम पिबति इति क्षीरपः, तो क्षीरप शब्द बना लिया, यहां भी उत्तर पद में जो प है एक अच वाला है, क्योंकि प धातु से जब प्रत्यय करेंगे तो वहां पर क प्रत्यय होता है आतोनुप सर्गे कह, और पा क्या का लोप हो जाएगा आतोलोपे टीचर, तो क्षीरप। अब यहां भी नपुंसकलिंग इसलिए बनाना है क्योंकि नुमागम भी करना है, नुमागम होना ही तब है जब नपुंसकलिंग होगा, तो क्षीर पाणी, यहां पर भी उत्तर पद एक अच वाला है और उसके आगे जो नुम का नकार है उसको णत हो गया, क्षीर पाणी सुरा पाणी। ऐसी ही विभक्ति में भी देखेंगे जब टा को इन आदेश कर लिया तो वहां भी नकार है, तो क्षीर पीणा सुरा पीणा। आगे कुमति च, कुत्सिता मतिर यस्य, जिसकी बुद्धि खराब हो गई है ठीक है ना, उसके परे रहते सही है अर्थ। कुमति होता है ना, ये व्यक्ति बहुत कुमति है, कुत्सिता मतिर यस्य, लेकिन ये वो कुमति नहीं है, ये कु का अर्थ है कवर्ग और मत प्रत्यय है मतुप, तो कुमति सप्तम में क्वचनांतम च अव्ययपदम। अब यहां भी सब पीछे की बातें हमें देखनी है कि जैसे पीछे कहा था उत्तर पद कैसा हो एक अच वाला हो, यहां कह रहे हैं उत्तर पद होना चाहिए कवर्ग वाला ठीक है ना, उसमें कवर्ग का कोई भी वर्ण आ जाना चाहिए। अब कवर्ग का वर्ण उसमें आ जाए और एक अच वाला हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए सूत्र बेकार होगा। ये भाई सूत्र की रचना जब की गई है तो जहां अप्राप्त है वहीं के लिए तो करेंगे, देखो पीछे कहा था एक अच वाला उत्तर पद और उसमें कवर्ग भी आ जाए तो पिछला सूत्र कर ही देगा, तो ये सूत्र क्यों बनाया गया है अनेक अच वाला उत्तर पद होने पर और उसमें आ जाए कवर्ग भी, तब ये नित्य अणकार करेगा। तो कवर्ग वती च उत्तर पदे प्रातिपदिकांत नुम विभक्तिषु, वही तीन बातें हैं, तो पूर्व पदस्थाद निमित्ताद उत्तर से नकार से अणकारादेशो भवति। अब जैसे यहां पर जो शब्द है उत्तर पद में वो क्या है योगिन, जैसे वहां था ना पीछे माश वापिन, वहां वापिन था, अब वहां तो कवर्ग था नहीं, कवर्ग यदि होगा तो इस सूत्र के उदाहरण में आ जाएगा, वो कवर्ग नहीं है और एक अच से अधिक है तो फिर प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति सूच से विकल्प से णत्व होगा, वहां कवर्ग आ गया है तो नित्य णत्व होगा, बस इतना अंतर है। तो वस्त्र युगिन शब्द उत्तर पद में युगिन शब्द है, उसमें ककार आ गया है, कवर्ग भी आ गया है, तो प्रातिपद के अंत में विद्यमान नकार को णकार हो गया, वस्त्र युगिण वस्त्र युगिण। स्वर्ग कामिण स्वर्ग कामिण या वृष गामिण, तो कामिन इसमें कवर्ग आ गया, गामिन इसमें कवर्ग आ गया, ये तो हो गए प्रातिपदिक के अंत वाले नकार। और नुम का भी दे दिया है, वहां पर नपुंसक लिंग ही लाना होगा, तो वस्त्रस्य युगाणि षष्ठी समास करके। अब यहां पर मूल शब्द वस्त्र युग, तो उत्तर पद में कवर्ग आ ही रहा है। अब आगे जो बहुवचन में शस प्रत्यय या जस प्रत्यय लाकर के नुम आगम होगा, उस नुम के नकार को नित्य ही नकार हो गया। विभक्ति में इसी शब्द को ले जाओ तृतीया के एक वचन में, तो वस्त्र युगेण खर युगेण, यहां पर भी नकार को नकार हो गया। अब ये जो सूत्र था पीछे पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह, यहां से पूर्व पदार्थ की अनुवृत्ति प्रारंभ हुई थी, और मैंने बताया था कि 13वीं संख्या तक जाएगी, 13वें सूत्र तक कुमति च तक, तो उसका तो अधिकार हो गया समाप्त। अब पूर्व पद से यहां पर कोई संबंध नहीं है, कैसे पता लग रहा है हमें? शब्द आ रहा है अगले सूत्र में उपसर्ग, तो प्रश्न उठेगा कि उपसर्ग आ रहा है तो पूर्व पदार्थ को हम क्यों हटा रहे हैं? क्या उपसर्ग पूर्व में जब ग्रहण करेंगे हम, उपसर्ग से उत्तर ऐसे जब बोलेंगे, तो उपसर्ग क्या पूर्व पद नहीं कहलाएगा? बोलो उत्तर दो। उपसर्ग जब बोलेंगे हम, तो उपसर्ग से उत्तर, तो ऐसे नहीं कह सकते कि पूर्व पद में विद्यमान जो उपसर्ग है उससे उत्तर, यानी पूर्व पद रूपी उपसर्ग से उत्तर। देखो उपसर्ग पद भी होता है और नहीं भी होता है। कैसे? उपसर्ग नाम कब होता है? अच्छा बताओ मुझे, क्रिया के योग में, ठीक है ना? क्रिया के योग में उपसर्ग बोलते हैं, तो क्रिया के योग में बोलते हैं तो कोई बात नहीं है, हम क्रिया के योग में उपसर्ग बोलते हैं और उन क्रियाओं से हम कृत प्रत्यय तीसरे अध्याय में जो भरे पड़े हैं वहां से कृत प्रत्यय करते हैं किसी धातु से, तो ऐसे कहते हैं ना कि अमुक उपसर्ग से उत्तर, इस धातु से अमुक अमुक प्रत्यय हुआ, और वहां पर फिर कुगति प्रादेय से समास भी करते हैं, तो कुगति प्रादेय में जो कु गति और प्रादि ये जो तीन शब्द हैं, और उपसर्ग से उत्तर हमने धातु से कृत प्रत्यय किया, तो वहां समास करते समय कु शब्द लगेगा या गति शब्द लगेगा या प्रादि लगेगा? गति। क्यों प्रादि में नहीं आ रहा है उपसर्ग? उलझन आ गई ना कि गति भी कह दिया प्रादि भी कह दिया। अरे जब गति कह दिया तो गति में प्रादि आ तो गए सारे, गति में सारे प्रादि आ गए कि नहीं आ गए? और अतिरिक्त भी आ गए कुछ, और गति संज्ञा आगे भी चलती है ना। गतिश्च जो सूत्र है ये प्रादियों का तो नाम गति रखता ही है क्रिया के योग में, और अन्य भी आगे गति की गई है, ठीक है ना, लेकिन वो उपसर्ग नहीं है, तो गति तो और अधिक व्यापक है, गति के अंतर्गत प्रादि भी तो आ गए ना, तो प्रादे अलग से क्यों कहा? क्रिया के साथ न करके अन्य शब्द के साथ समास, जैसे सुपुरुष। अब सुपुरुष में सु गति है या प्रादि है? प्रादि। क्यों गति के अंतर्गत प्रादि आ तो गए? पुरुष क्रिया नहीं है। क्रिया हाँ, पुरुष क्योंकि क्रिया नहीं है, प्रादि में गति में प्रादि आ तो रहे हैं, लेकिन वो गति नाम तब होगा ना उन प्रादियों का जब क्रिया के योग में आएंगे। अब पुरुष क्रिया है नहीं, उसके योग में प्रादि आ गए, अब गति नाम इसका नहीं हुआ तो प्रादेह सूत्र में अलग से बोल दिया। अब फिर वही प्रश्न कि किसी उपसर्ग के पूर्व रहते हुए किसी धातु से कोई कृत प्रत्यय हमने किया, तो वहां जो समास करेंगे हम तो कु शब्द, गति शब्द और प्रादि शब्द, कौन सा घटेगा? गति। ठीक है ना, अब ध्यान रखना, भ्रांत मत होना इसमें। अब मैं भूल जाऊं तो मुझे भूलने देना, स्वयं मत भूलना क्योंकि बार बार मैं कहां तक याद दिलाऊंगा, मैं मुझे थोड़ा और आगे और भी काम कर लेने दिया करो व्याकरण में ही लगाते रहोगे हर समय तो और कार्य कैसे होंगे फिर, तो स्वयं पकड़ो और मुझे छुट्टी देते जाओ कि ठीक है आप भूल जाओ आचार्य जी, हम याद रखेंगे अब अच्छा अब यहाँ जो कहा गया उपसर्गात, तो मेरा प्रश्न ये था कि पूर्व पदार्थ को हम क्यों हटा रहे हैं यहाँ पर, तो हमारी समझ में ये बात आई कि उपसर्ग आवश्यक नहीं है कि हर जगह ये पद भी हों। जैसे हमने कहा आगच्छति, तो आ को जोड़ा हमने गच्छति के साथ में, क्या आ पद है यहाँ पर, ये उपसर्ग तो है ना, उपसर्ग है, लेकिन क्या यहाँ पर आ गच्छति ये आ पद है क्या? यहाँ कोई समास तो किया नहीं है हमने, जो अंतर्वर्तनी विभक्ति लाएंगे हम पहले, ठीक है ना, समास तो किया नहीं है भाई। समास करने के लिए सुबंत का सुबंत के साथ तो सुबंत होना चाहिए, लेकिन सुबंत हमें क्यों करना है, यहाँ समास ही नहीं करना है, समास नहीं करना है, सीधा उपसर्ग आया और धातु के साथ में हमने जोड़ दिया ते प्राग धातु हो। भाई व्यवस्था सूत्र कर तो रहा है कि आप बिना सुप लाए धातु से पूर्व इनको जोड़ सकते हैं, वो हमने जोड़ लिया, आगच्छति बना लिया, तो यहां पर आ पद नहीं है लेकिन उपसर्ग है। अच्छा फिर सूत्र में एक चीज और कही गई असमासेपि, तो अपी लगा देने से समासेपि, तो जब समासे बोलेंगे तब तो पद अवश्य बनेगा, उपसर्ग भी पद बनेगा, असमासे बोलेंगे तो उपसर्ग पद नहीं बनेगा। तो पाणिनि ने कहा कि हटाओ पूर्व पदार्थ को, हटा दो यहां पर, पद बनता है तो भी, नहीं बनता है तो भी, दोनों प्रकार से। तो अब ये सूत्र समझ में आ जाएगा कि उपसर्गात पंचम एक वचनांतम, असमासे सप्तम एक वचनांतम, अपि अव्ययपदम अणुपदेशस्य षष्ठी एक वचनांतम। अब इसमें जो एक मुख्य बात कही गई है वह है अणुपदेशस्य, कि जिस नकार को नकार करना है हमें वो धातु कैसी होनी चाहिए, वो धातु होनी चाहिए उपदेशावस्था में जिसमें अणकार विद्यमान हो, ण उपदेशे यस्य, पाठ करते समय उपदेश करते समय ण है जिसमें, वो लेना है हमें। तो उपसर्गस्थात निमित्तात उत्तरस्य, ये सर्वत्र बोलना होता है हमें क्योंकि निमित्त अवश्य देखना है हमें, ठीक है ना, क्या निमित्त, रेफ और शकार, तो शकार तो दोबारा कहीं दिखाई दिया नहीं है ना अब तक, बस रेफ ही चल रहा है प्राय करके, इसी की भरमार है। तो उपसर्गस्थात निमित्त, क्योंकि उपसर्ग जितने भी हैं उसमें कहीं शकार तो मिलेगा ही नहीं, सब जगह रेफ ही मिलेगा जितने हैं, निमित्त यहां विद्यमान है। तो उपसर्गस्थात निमित्ता दुत्रस्य अणोपदेशस्य धातु, अब धातु शब्द क्यों बोल दिया गया, क्योंकि जब अणोपदेश कहा है तो और क्या लेंगे, धातु ही तो लेंगे। अणोपदेशस्य धातुः यो नकारः तस्य नकारादेशो भवति, समासेपि असमासेपि, असमासेपि कह देने से ही समासे भी गृहीत हो जाएगा, अपि शब्द समुच्चयात्मक हो जाता है। तो पहले असमास का उदाहरण दिखा दिया है, देखो वैसे ही आ रहे हैं ना, प्र नमति, अब यहां समास नहीं किया हमने, ते प्राग धातु प्र को जोड़ दिया और प्र में निमित्त विद्यमान है रेफ, उसके आगे जो आकार आ रहा है वो अटको पांगी से, ठीक है ना, स्वीकार्य हो चुका है, उसके आगे जो नम धातु है ये उपदेश अवस्था में थी नम, सारी बातें घट गई क्योंकि नोना से तो नकार कर लिया था हमने, अब दोबारा नकार को नकार कैसे करेंगे, ये सूत्र यदि न हो तो कोई है, कोई ताकत लगा के बल लगा करके कर पाएंगे यहां पर न कोणा, यहां कोई बलपूर्वक जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, तो इसलिए इस सूत्र के द्वारा ही नकार को नकार करना होता है। तो प्रणमति परिणमति, आगे समास का भी दिखा दिया है, समास तभी हो पाएगा जब कृत प्रत्यय लाएंगे कोई धातु से, तो प्रणायक परिणायक, ठीक है ना, यहां समास हो जाएगा कुगति प्रादेय से। तो कुगति प्रादेय से हम क्या बोले, गति समास बोले या प्रादि समास बोले अब? तो कहने को तो गति समास ही होता है, लेकिन व्यवहार में हम क्या करते हैं, कुगति प्रादेय का जो अंतिम भाग है प्रादि, बस उसको बोल देते हैं सर्वत्र कि क्या है कि प्रादि समास। लेकिन जब गहराई में जाएंगे तो प्रादि समास तो सुपुरुषा में था, ठीक है ना, यहां तो गति समास है ये। चलो ये हो गया ना, तो ये भी सूत्र बहुत लगता है क्योंकि ऋणोपदेश धातुएं पर्याप्त हैं। और देखो आगे, हिनु मीना, ये कैसा सूत्र आ गया लग रहा है कोई सूत्र नहीं है, कुछ और ही है ये, है हिनु मीना जैसे किसी शहर का नाम होता है ना एक वो आता है ना मक्का मदीना, तो उसी के बराबर में हिनु मीना तो हिनु मीना ये दोनों शब्द पृथक पृथक हैं और दोनों में ही षष्ठी को मान करके उसका लोप कर दिया गया है। तो लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश पृथक पृथक माने जाएंगे ये, समास करके नहीं। और इनमें पाणिनि ने क्या किया है कि जो विकरण है उसको साथ में लेकर के अनुकरण कर दिया है, उसका अनुकरण करके ग्रहण किया गया है, क्योंकि ही धातु आती है स्वादिगण में, तो स्वादिभ्य श्नु, श्नु जोड़ दिया उसमें, ही गतो वृद्ध उच, ठीक है ना। और मी धातु जो आती है ये मी हिंसायाम, ये क्रियादिगण की है, तो वहां क्रियादिभ्य हृष्णा से श्ना करके वो ले लिया। तो इस तरह से ये भी कहना चाह रहे हैं पाणिनि साथ में कि जहां पर ये विकरण जब हो जाएंगे तब उनमें जो नकार विद्यमान है उसको नकार करना है। और पीछे जो उपसर्गात कहा था, अब देखो ये भी अनुवृत्ति थोड़ी दूर तक जाएगी, तो हमें ये जो दूर दूर तक जाने वाली अनुवृत्तियां हैं इनको अंडरलाइन कर लिया करो, इनका विशेष ध्यान रखना होता है। पहले पूर्व पदार्थ के अधिकार में चल रहे थे हम, अब चलेंगे हम उपसर्गात के अधिकार में। तो उपसर्गस्थात निमित्तात उत्तरस्य, ये सर्वत्र जोड़ना है यहां पर आगे के सूत्रों में। हिनु मीना इत्येतयोः नकारस्य णकारादेशो भवति। तो उपसर्गस्थ निमित्त देखना है तो वही प्र परि आदि इन्हीं में ऐसे कोई लाएंगे तो प्र हिनोति। अब यहां पर हिनु इतना तो बन ही गया था, उसके बाद में जब ये आगे प्रत्यय दिखाई दे रहा है तिप प्रत्यय ले आए तो पूरा बना लिया हमने पहले प्र हिनोति, ये सारे कार्य हो जाएंगे और उसके बाद नकार को नकार कर लिया प्रहिणोति प्रहिणोतः। ऐसे ही मी धातु में भी प्रमीनाति, तो प्रमीनाति करके और नकार को नकार हो गया प्रमीणाति प्रमीणीतः। द्विवचन में ईकार कर लेंगे ई हल्ले घो से। ऐसा ही एक और सूत्र दिया मिलता जुलता इससे, आनी लोट, वहां था हिनु मीना यहां है आनी, तो आनी भी लुप्त षष्ठ्यंत ही है। अब ये आनी क्या है, तो वो जो लोट लकार में आडोत्तमस्य पिच सूत्र से आड आगम करते हैं, ठीक है ना, और मेर नहीं से मी को कर लेते हैं नी, तो उसे ये भी सिद्ध हो रहा है कि ये सूत्र केवल लोट लकार, तो सूत्र में ग्रहण किया ही गया है लोट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में ही लगेगा, क्योंकि मिप वहीं तो मिलेगा, मी को नी वहीं हो पाएगा और तो कहीं संभव है नहीं। तो उपसर्गस्थात निमित्तात उत्तरस्य लोडादेशस्य आनी इत्येतस्य नकारस्य णकारादेशो भवति। तो जहां जहां आनी बनता जाएगा वहां वहां ये सूत्र यदि उपसर्ग में निमित्त विद्यमान है तो उसको णकार करता जाएगा। अगर लोट के लकार के अतिरिक्त क्या और कहीं पर भी आनी आ सकता है, भाई मिप को नी करेंगे तो मिप को नी तो लोट लकार में ही होता है ना, और आडागम भी वहीं होता है उत्तम पुरुष में, और तो कहीं होता नहीं, आडोत्तमस्य पिच लोट की अनुवृत्ति आ रही है उसमें, तो फिर ये लोट कहने की आवश्यकता क्या है यहां पर, अरे आनी तो मिलेगा ही वहीं पर, तो जब हम पहुंचेंगे ही घूम फिर के वहीं पर, थक गए थक करके सारा परिश्रम करके एक ही जगह मिलेगी, तो फिर कहने की क्या आवश्यकता है, विशेषण क्यों लगाया जाए वहां पर लोट। तो विचार करो क्या आनी और जगह आ सकता है कहीं पर। अच्छा तो तुम्हारी बुद्धि पहुंच गई वहां तक, है ना। धनम धने धनानी हो गया ना आनी। अब यहां ये भी तो शर्त होनी चाहिए, उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर। तो चलो ऐसी कोई धातु ले लो, पीछे देखो वप धातु का हम प्रयोग कर रहे थे ना, प्रवापिण प्रवापिण आदि, तो लगा दो यहां पर प्र वपानी, ठीक है ना। तो प्र लगा करके हम ले सकते हैं, तो प्र वपानी में आनी आ गया देखो, तो वहां नहीं करना है, लोट का ही आनी होना चाहिए। तो प्र वपानी ये तो दे दिया है लोट का, इसी को अगर हम प्र वपानी करके जो रूप चलाएंगे सुबंत बना करके, ठीक है ना, नाम शब्द का रूप चलाएंगे, प्रवप प्रवपम प्रवपे प्रवपानी, तो वहां भी आनी है, वहां नहीं करेगा ये णत्व। तो प्रवपाणी परिवपाणी प्रयाणी परियाणी, वो या धातु का है ये और वो वप धातु का है। तो इस तरह से आनी लोट ने भी णकार कर दिया, किसी अन्य सूत्र से यहां प्राप्त नहीं था, कोई भी सूत्र नहीं है ऐसा। ठीक है यहीं तक रखते हैं, आगे जो सूत्र आ रहा है इसमें नी उपसर्ग लगा करके बहुत सारी धातुओं में अणकार किया गया है, ये आगे देखेंगे। अब प्रणोध्वनि ओ